Ja, deze week heb ik een fragmentje wat internationaal veel werd gedeeld op social media. Dat zag ik voorbij komen. Het is meer zoet en enorm feel good. Ik dacht, het is lekker om de zondag mee te starten. Wat mij betreft zit er ook wel een mooie boodschap in. Vorige week zondag was er 's avonds een Britse concertspecial van Adele. Ja. En die zaal die zat vol met celebrities. En zij, dat was haar optreden sinds lange tijd weer. Ik volg haar niet echt, maar ze was een tijdje weg. En zij kreeg een vraag vanuit de zaal. Iemand vroeg haar, wie inspireerde jou vroeger? Wie moedigde jou aan? Is er iemand die je ook beschermde, bij wie je veilig voelde? Ja. En toen refereerde zij, ze hoefde er niet langer over na te denken, aan haar Engels lerares. Ja. Laten we heel even luisteren naar Adele, die dus de gast was bij de Britse zender ITV. Yeah, I had a teacher at Chestnut Grove who taught me English. That was Miss McDonald. Did you ever keep in touch? Did you see? No, she left when I was in year eight. She left when I was in year eight, yeah. But it was just 1 year. But she was like, she got me really into literature. Like, I've always been obsessed with English, and obviously now I write lyrics. But she also did street dance. Not, I was too scared to draw in. But like in the canteen, they used to do these dances and stuff like that. But yeah, she just, she was so bloody cool. So engaging. And like, she really made us care, and we knew that she cared about us and stuff like that. And it was just, she used to have all these gold bracelets on and gold like sig rings. And I don't know, she was just bloody cool. Yeah. And so relatable and likable that I really looked forward to my English lessons. Waarom vond je dit zo opvallend? Het is alleen al lekker om naar te luisteren, gewoon die Britse stem van ja, haar te horen. Maar wat ik mooi vind is hoe ze benoemt hoe belangrijk die lerares voor haar is geweest. Dus ze heeft mij de liefde voor de taal, voor de literatuur gebracht. Nou, daar ben ik liederen mee gaan schrijven. Maar ze was ook heel betrokken, ze zorgde voor ons, ze gaf echt om ons. Dus ze gebruikt echt grote woorden. En ze heeft veel voor haar betekend. En ik dacht, ja, de rol van juffen en meesters, ja, die kan dus dit zijn. Ja, en dat zo heel belangrijk kan zijn, dat wordt ook wel duidelijk. Want het fragmentje stopte niet hier. Daarna gebeurde er namelijk nog iets bijzonders. Ja, hier komt ze dus haar oude Engels lerares tegen. Wat roept dit filmpje bij jou op? Ja, ze is daar. Nou ja, ik zag het. Ik zei al, meer zoet, feel good is het. Maar ik kreeg toch ook kippenvel. Ik vond het ook mooi. En wat het bij me oproept, ik dacht, het is een soort, ik wil een soort ode brengen bijna aan de juffen en meesters. Ja? Omdat ik denk, die spelen zo'n belangrijke rol in de ontwikkeling van kinderen. Mm-hmm. Van tieners op de middelbare school. En heel vaak nemen we het ook maar een beetje voor lief. Kinderen gaan naar school en daar brengen ze heel veel tijd van de week door. Mm-hmm. Zeker op de basisschool. Een juf en een meester, die zie je bij wijze van net zoveel als je ouders ongeveer. Dus die hebben een enorm belangrijke rol. En die kunnen enorm stimuleren, aanmoedigen. En ik dacht, dit fragment laat dat ten volle zien. Moest je ook meteen zelf aan een meester of juf denken waarvan je dacht, of misschien wel een middelbare schooldocent waarvan je dacht, oh, daar zat ik vroeger bij in de klas. En die heeft bij mij echt indruk gemaakt. Ja, nou, er schoot bij mij inderdaad wel gelijk iemand in mijn hoofd. Mijn mentor in de eerste klas middelbare school. Ik kwam in een MAVO-HAVO-klas. Ze wisten het nog niet zo goed met me. Ja? En hij was een hele coole, jonge kerel. Tenminste, ik vond hem toen heel jong. Ik denk dat hij 21 was. Ik weet het niet precies. Maar aan het eind van het schooljaar was het een beetje de vraag, kan Roy nou MAVO of HAVO aan? En dat was een beetje de vraag. En hij was degene die zei, nee joh, maar er zit veel meer in. Het kan wel. Dus hij was een beetje degene, zeg maar, die aanmoedigde. En die me ook hielp om net wat meer eruit te halen dan dat er misschien wel uitkwam daar. Dat was zo iemand die zo'n verschil maakte. Ja. Waarom is het zo belangrijk om iemand te hebben die je een beetje kan inspireren, die je een beetje verder helpt? Nou, volgens mij, weet je, je bent ten volle natuurlijk het leven aan het ontdekken. Je bent je aan het ontwikkelen. Je maakt een enorme groeispurt, maak je door op allerlei gebieden als je jong bent. En volgens mij om zelfvertrouwen op te bouwen, om je eigen waarde te vinden misschien wel, is het enorm belangrijk dat je mensen om je heen hebt die dat aanmoedigen, die soms ook dromen in je wakker maken en die bijna applaudisserend aan de zijlijn staan. Hanna, schiet er bij jou nu iemand te binnen waarvan je denkt, die was echt hij of zij was echt een inspiratie voor mij? Ja, juist iemand die af en toe aanwezig was als ik uit school kwam. Dus het was niet zozeer de docent, maar iemand die bij ons aanbelde eens in de zoveel tijd. En een hele bijzondere man. En ik wist dat dus dan niet. Dan kwam ik uit school en dan zat hij opeens weer in de keuken. En het was iemand die had van onze achterburen op hetzelfde nummer. Dus wij woonden op nummer 10. En in de straat achter ons woonden ook mensen op nummer 10. En die hadden gezegd, als wij niet thuis zijn, kun je bij hen op nummer 10 aanbellen. En dan ontmoet je ook goed volk, zeg maar. En deze man, Ruurt heet hij, die loopt of liep. Ik weet niet of hij nog leeft eigenlijk. Maar die liep door heel Nederland met zijn winkelkarretje of zijn kleine boodschappenkarretje. En biddend voor Nederland, voor mensen. En altijd van plek naar plek. En dat maakte voor mij als kind zo'n indruk op dat er mensen zijn die dat doen. En vol vertrouwen, vol goedheid en vol liefde eigenlijk mensen ontmoeten. En dat dus ook doorgeven. En dan probeer je dat ook een soort van na te bootsen of mee te nemen in jouw eigen leven. Nou ja, ik dacht als ik aan inspirerende mensen denk, dan heeft dat heel erg indruk gemaakt op mij als kind. Uh-huh. En ook op hoe ik in het leven wil staan. Dat ik denk, daar kan ik zoveel van leren. Elsa, heb jij ook zo'n voorbeeld? Ja, ik zit even hard na te denken. Maar toen ik klein was, vroeger werd ik heel geïnspireerd door hele onbereikbare mensen. Ik ben heel veel verliefd geweest op hele onbereikbare jongens. Dus popsterren geen popsterren. Of... Nou ja, ik heb vroeger een brief geschreven aan Dr. Quinn. Okay. Die van de televisieserie. Ja. Dat volgden wij thuis en ik vond haar heel bijzonder. De eerste vrouwelijke dokter in dat dorpje. En bevriend met de Indianen en dapper en weet ik veel wat. Ja, ik vond haar heel, heel moedig. Dus ik heb op een gegeven moment, ik weet niet hoe ik op het adres ben gekomen. Er was nog geen internet toen. Maar ik heb haar een brief geschreven met een Engels woordenboekje ernaast. En dat zij mij heel erg inspireerde. Dat is wel grappig dat je dus echt mensen die heel dichtbij kunnen staan en mensen die heel ver weg kunnen zijn, die je dan als je jong bent kunnen inspireren. Draait ook wel eens om, Roy, dat je denkt, misschien ben ik nu zelf al wel een inspiratie voor iemand anders. Ben ik me wel bewust van, ja. Zeker als het gaat over kinderen en tieners. Daar hoef je natuurlijk geen juf of meester voor te zijn. Nee. In mijn eigen buurt, als ik met mijn eigen dochter, die is nu 2,5, dus dan mag ik af en toe in de speeltuin met haar spelen. En daardoor kom ik in contact met de buurtkinderen. Ja, daar probeer ik wel echt contact te leggen. En die proberen we over de vloer te krijgen. Dus af en toe doen we een pannenkoekenfeestje en dan hebben we de buurkinderen over de vloer. Dat zijn wel bewuste momenten om het contact te leggen. Maar ook om, ik herinner me, een van die pannenkoekenfeestjes waar we een buurjongetje mee lieten bakken. En hij was heel onzeker over of hij, ik weet niet of ik dit wel kan. En daarin de aanmoediging, dit komt wel goed. Nou, en hij groeide een soort per pannenkoek, wou ik zeggen. Ja. Omdat hij ontdekte, dit kan ik ook wel. Nou, en dit zit hem in de kleine dingen. Dus wat mij betreft zit er ook de oproep in, moedig jonge mensen in je omgeving aan. Iedereen, niet alleen de juffen en meesters, maar ook in je eigen buurt, in je kerk, in daar waar je ze tegenkomt. Dat je iets kan. En dan zit over 20 jaar hier een jongetje die zei, ik leerde pannenkoeken bakken van Roy Vogelaar. Wie weet. Toch mooi. En dat is allemaal naar aanleiding van dat interview met Adele. En dat interview, dat werd gehouden vanwege de release van een nieuwe album 30 vorige week. En daar staat dit prachtige liedje ook op. Adele nu op NPO Radio 1. En Easy on Me. There ain't no gold in this river that I've been washing my hands in forever. I know there is hope in these waters, but I can't bring myself to swim when I am drowning in this silence. Baby, let Dit is De Zondag. Elke week komt een groepje dak- en thuislozen in Amsterdam bij elkaar voor een filosofisch kringgesprek. Straatpastor Hanna Wapenaar is hun begeleider en zet zich al 4 jaar in voor deze mensen zonder vaste woon- of verblijfplaats. Welkom Hanna, goedemorgen. Dankjewel. Jij bent de enige straatpastor in Amsterdam, maar wat doet een straatpastor? Nou, ik ben eigenlijk de enige die deze titel heeft. Ik denk dat er veel meer mensen zijn die ook zich op deze manier wel bezighouden. Dus ik werk voor de protestantse diaconie. Mm-hmm. En ik ben er in leven en sterven. En dat is eigenlijk de kern van mijn werk, dat ik er mag zijn. Ja. En ik ben geen hulpverlener, dus ik los niks op in die zin. Maar ja, ik hoop een beetje een inspirerende persoon voor iemand anders te zijn. Maar waarin verschilt het werk van een straatpastor van een gewone pastor? Dat ik op straat ben. Oké. Okay. Ja, dus je hebt geen kerk en loop je rond? Of hoe werkt dat? Ja, ik ben een aantal keer in de week op straat te vinden, dat ik met een grote bakfiets met koffie en broodjes en op wat er maar nodig is op straat ben. En dan zoek ik mensen op. En ik heb inmiddels een groot netwerk van mensen waar ik langs ga. Soms ook weer thuis, als ze wel een huis hebben. Dus ja, mensen die bekend zijn met het leven op straat. Dus het is vrij groot en breed. Maar ook mensen die zich niet zo bij de norm voelen aansluiten. Dus mensen die zich ook niet thuis voelen in een kerkgebouw. Ja, dus je wordt echt bewust, buiten de kerk ga je op zoek naar gesprekken en hoe je mensen kan helpen. Ja, ja. En je hebt dus ook een filosofieclub opgezet. Die begeleid jij. Waar kwam dat idee vandaan om een filosofieclub voor dak- en thuislozen op te zetten? Nou, ik heb hem niet opgezet. Okay. Ik ben de derde straatpastor in lijn, zeg maar. Okay. Mooie erfenis dan om voor te zetten. Ja, ja, en zeker omdat de groep zelf best wel vitaal is of zo. Het werd al geleid door de groep zelf. Mm-hmm. Dus het was voor mij iets waar ik soort van mocht instappen en mocht meemaken wat gebeurt hier. En wat gebeurt daar dan? Nou ja, dat de groep zelf dus heel veel kennis en wijsheid heeft om op tafel te leggen. En soms een beetje sturing van mij nodig heeft om te zeggen, oh, maar jij zegt nu eigenlijk dit, wat hoor jij daarin of hoe kun jij erop reageren? Dus ik ben veel meer degene die het gesprek leidt en die wijsheid dus mag delen en mag verbinden ook aan elkaar. En waar heb je het dan over met die dak- en thuislozen? Wat zijn de onderwerpen die voorbij komen? Ja, dat kan echt van alles zijn. Het kan over het weer gaan natuurlijk, maar ook over waar voel je je thuis. Of over een artikel wat in de krant stond. Of juist een boek wat we bespreken. Of iemand die met iets aankomt van, goh, ik wil het heel graag hierover hebben. Ja. Dus dat, ja, het gaat alle kanten op. Hoe gaan dat soort gesprekken dan? Hoe lopen die? Ze lopen. Nee, dat weet je van tevoren niet. Want je weet niet wie er zijn. Er is wel een vaste kern van mensen die daar elke week heel trouw ook komen. En het ook zelf echt nodig heeft. Dat merkte je tijdens de eerste lockdowns 2 jaar geleden. Als dingen wegvallen, wat het met mensen doet. Dus de continuïteit is heel belangrijk. Dat je even met iemand een kopje koffie drinkt. En het dan ergens over hebt. En dat kwam toen ook naar voren tijdens de coronacrisis. Van ja, alleen maar koffie drinken is niet genoeg. Het erover hebben en elkaar uitdagen, je woorden te vormen over wat denk jij hierover, wat voel je daarbij, heb je daar ervaring mee, dat soort dingen, die waren, ja, die werden gemist ook. Dat je dus niet alleen maar leuk koffie drinkt, maar ook ergens over kunt hebben. Ja, dat krijg je ook echt terug van de deelnemers, ja, van die club. Van, ik moet met andere mensen praten over grotere dingen dan alleen wat ik de afgelopen dag heb gedaan, bijvoorbeeld. Of, ja, ja, zeker. Ja. Ja. Wat voor deelnemers doen er mee? Ja, het is een hele diverse groep. Als je het hebt over de kern, zeg maar, die al jaren bij elkaar komt, dan zijn dat mensen die inmiddels dus ook al wat ouder zijn. Gelukkig hebben de meesten wel een vaste plek waar ze nu thuis zijn. Al is dat niet altijd echt ook een veilig thuis of een huis of zo. Maar wel mensen die ergens naartoe kunnen als ze weer de deur uit te stappen. En heel divers. Mensen die heel lang op straat geleefd hebben, mensen die korte tijd bekend zijn of affiniteit hebben met mensen die op straat geleefd hebben. Iedereen kan aanschuiven. Ja. Wat vet. Hoe komen dit soort mensen dan bij die filosofieclub terecht? Gaat dat een beetje rond? Of sta jij op de Dam met een groot bord van, kom mee filosoferen? Nee, zo gaat het niet. Nee, Het is inderdaad van mond tot mond reclame dat als het ergens, als mensen zich goed voelen en zich thuis voelen en gezien en gehoord, dan geven ze dat ook door aan anderen. En of ze nemen iemand mee van, goh, dit zou ook eens wat voor jou kunnen zijn. Maar ook dat als ik bijvoorbeeld in het park iemand tegenkom die daar elke dag een boek zit te lezen, dan denk ik, hey, misschien is het voor deze persoon ook wel interessant om eventjes mee te komen en niet alleen maar te lezen, maar het ook erover te hebben. En dan, dan nodig ik iemand ook uit. Wat cool. Hoe start je zo'n gesprek dan? Dat vraag ik me af. Dus je ziet iemand vaker op hetzelfde bankje zitten. En dan komt daar ineens Hanna. Ja, nou, maar dat was dus toen ik 4 jaar geleden begon. Dacht ik echt. Ik woonde helemaal niet in Amsterdam. Dus ik kwam 4 jaar geleden in Amsterdam. En ik ging gelijk aan het werk als straatpaster. Dus ik had echt geen idee wat waar was. Dus ik dacht, ik ga gewoon lopen. Ik ga gewoon fietsen. Ik zie wel. En dan inderdaad, hoe maak je contact? En wat ik zag was dat mensen gaan allemaal van A naar B en die gaan maar door en iedereen heeft zijn plek waar die naartoe moet. Maar de mensen die dat niet hebben, die vertragen en die lopen langzamer of die passen eigenlijk niet meer in het straatbeeld. En toen dacht ik, maar hoe maak je dan contact? En toen ben ik begonnen met een project Lunch voor 2. Dan nam ik 2 lunchpakketjes mee. Want als je iets in je hand hebt en kunt zeggen, wil je dit met mij delen? Dan heb je gelijk heel laagdrempelig contact. En ik zei van, wat ik hier zie zijn mensen die in de hele dag met hun dure koffies en gaan werken in een cafeetje. Als je nou eens in de zoveel tijd niet dat dure koffietje of die dure lunch koopt, maar gewoon 2 lunchpakketjes met een lekker broodje, een pakje sap en een stuk fruit. En je zegt tegen iemand die op een bankje zit, het kan een willekeurig iemand zijn, zeg je, zullen wij samen lunchen? En dan heb je contact. Want ook als ze zeggen, nee, hoef ik niet. Hoe bedoel je? Dan heb je een gesprek. Dat is echt heel grappig. Dus het kan eigenlijk niet negatief. Kan mislukken. Nee, precies. Nee. En dat doe ik eigenlijk nog steeds. En nu veel groter, dus met die bakfiets met koffie. Die heet de koffiets. Dat je dus zegt, goh, zou je een kopje koffie willen? En dat is ook voor mensen die eenzaam zijn. Ook voor mensen die met hun ziel onder de arm lopen en de muren thuis op hun af zien komen. Of mensen die gewoon even lekker aan het luchten zijn. En denken, hey, er staat koffie. Is het gratis? Ja, het is gratis. Je krijgt hoe dan ook contact. Ja. En van het een komt het ander. Want je fietst dus met een fiets nu door Amsterdam. Dat even los van die filosofieclub. Dat doe je een deel van de week en een ander deel. Ben je dus ook met die fietsen aan het rond fietsen. Is dat in coronatijd ontstaan? Of deed je dat altijd al? Nee, dat is echt eigenlijk dag 1 van die eerste lockdown in maart 2 jaar geleden. Dat ik echt dacht van, waar is mijn plek? Want als iedereen binnen moet blijven, wie blijft er dan over? Dat zijn de mensen op straat. Dus daar moet ik zijn. En samen met een collega van de diaconie is het gewoon het balletje gaan rollen. En binnen no time hadden we ook vrijwilligers. Ja, want dit was een legitieme reden om naar buiten te gaan. En leuk om toch contact te hebben. Gewoon een beetje eigen belang van. Ja, tuurlijk. Allemaal alles in eigen belang voor iedereen. Dus dat, zou dat zo zijn? Ik denk ander gesprek. Ja, ander gesprek. Dan moet maar aan die filosofische tafel of dat alles in het eigen belang is. Wat voor gesprekken voer je dan op straat als je iemand een koffietje aanbiedt? Nou ja, ik werk heel erg vanuit het relationele. Dus door continuïteit te bieden en door met mensen op pad te gaan, kun je dus op een gegeven moment echt vragen, hoe gaat het met je? Dus niet alleen maar, hoi, hoe is het? Weet je al zo, maar echt, hoe gaat het nou met jou? En dat ik merk bij mensen die ik dus op straat tegenkom, dat op een gegeven moment dan komen ook mensen naar mij toe van, hey, mag ik een keer jou opbellen? Want ik merk, ik heb het huis van mijn moeder leeg moeten halen toen ze overleden was. En van vrienden en van dit en van dat. Ik moet alsmaar dingen opruimen van andere mensen. En ik trek het niet meer. En als ik bij de GGZ aanbel, dan krijg ik een label dat ik gestoord ben. Dus ik wil gewoon even dit kwijt bij iemand. Mag ik jou bellen? Nou, dat soort contacten, dan weten mensen mij ook weer te vinden. En dat ontstaat omdat je met aandacht bij mensen keer op keer zorgt dat je er bent. Ja. Mijn associatie bij op straat leven is dat het rauw en hard is. Ik ben wel benieuwd als jij je daar dus beweegt ook in die wereld. Hoe is dat misschien helemaal als vrouw? Merk jij iets van of is dat? Het is ook rauw en hard, ja. En dat is het grappige nu we ook heel veel vrijwilligers hebben. Ik begon dus met een collega te fietsen, ook vrouw. En de eerste keer dat er dus 2 mannen fietsten, dat ze echt hadden, waar zijn die vrouwen? Dus ik denk dat daar ook iets van het moederlijke, het zachte in zit. Dat het ontwapenend werkt. Dat daar 2 jonge vrouwen met een fiets en koffie en broodjes en alles. En dan met een stralende glimlach zeggen van, hey, wil je koffie? En dat heeft niks agressiefs of opboksen of nou ja, iets uitdagends. Maar nooit onveilig Voor jou of voor jullie? Het is wel eens onveilig. We moeten natuurlijk niet naïef zijn daarin. Nee, er zijn situaties. Maar ik zeg ook altijd tegen de vrijwilligers: als je ergens niet goed bij voelt, fiets door. Want je kunt er alleen maar zijn als je zelf je ook goed voelt. En want anders heb je ook niks te bieden. Als je daar heel erg bang staat te zijn, of jezelf eigenlijk heel erg afsluit voor wat er om je heen gebeurt, ja, dan heeft het ook geen zin. Dus ga dan gewoon naar een volgende plek. Ja. Sayida die vraagt via de Radio 1-app dat zij hoort en heeft gelezen dat corona ook best wel negatieve invloed heeft gehad op de dakloze opvang in Nederland. Merk jij dat, is haar vraag, ook in jouw werk als straatpastor in Amsterdam? Zeker, ja. In het begin werd er een noodopvang opgezet. Ook in Amsterdam, met meerdere plekken. Maar dat werd echt het afvoerputje van de Nederlandse samenleving. Dus mensen die gerepatrieerd werden vanuit het buitenland. Mm-hmm. Die op Schiphol terechtkwamen. Maar destijds uit Nederland weg waren gegaan. En alle hun schepen achter zich hadden verbrand. Ja, die kwamen daar terecht. Mensen die net uit de gevangenis kwamen, die was ook niks voor geregeld. Die kwamen daar terecht. Mensen met meervoudige psychische problemen kwamen daar terecht. Mensen die in scheiding lagen kwamen. Dus alles lag daarnaast elkaar. Ja. In diezelfde paniek die we allemaal hadden. Van ben ik besmettelijk? Als ik iets aanraak, is dat dan besmet? Weet je, die angst. En dan lig je in de gymzaal. Ja. Dat is paniek en dat is eng. En nog steeds, hè, dat mensen niet binnen durven slapen. Want iedereen kucht, iedereen heeft longproblemen en noem maar op. Dus je weet niet waar je binnenkomt. Dus ik kom meer daklozen nu ook tegen die zeggen ik kies voor mezelf en ik ga buiten slapen. En dat merk je dus nog tot op de dag van vandaag? Ja, maar dat was ook al zo dat mensen ook vanwege veiligheid of vanwege zich niet gehoord of gezien voelen of juist heel erg een soort zich als een soort dartbord voelen als ze in opvang terechtkomen. Ja. Dat ze denken van ik kies eieren voor mijn geld en ik ga in de bosjes liggen. In jouw gesprek, en dat geldt ook voor die filosofieclub, staat wel steeds het religieuze op de tweede plek, lijkt het. Want je hebt ook niet een religieuze studieclub, maar een filosofieclub. Terwijl je wel pastoor bent. Is dat bewust, dat je het religieuze niet op de voorgrond zet? Nou, alles wat ik doe, hoop ik te doen vanuit mijn overtuiging en mijn geloof. Mm-hmm. Dus alles wat ik zeg, alles wat ik niet zeg, alles wat ik doe en niet doe, dat is daarvan doordrongen. Dat kan bijna niet anders, omdat ik geloof. Maar dat verwacht ik niet van de ander. Het gaat om de ontmoeting. En het gaat, als ik zeg, als ik in de voetsporen van Jezus wil volgen met vallen en opstaan, dan ga ik niet iemand met de Bijbel om de oren slaan. Want dat deed Jezus ook niet. Als ik heel droog, zeg maar, heel duidelijk naar Jezus keek, dan zei hij, in de synagoge gebruikte hij de schrift. Dus als ik in een kerk voorga, natuurlijk gebruik ik de Bijbel. Ja. Maar als ik op straat ben, dan sluit ik aan en dan gebruik ik voorbeelden en waar de ander is. Is het ook niet heel Bijbels dat de wijsheid op de straat te vinden is? Het staat toch letterlijk in de wijsheid roept op de straten. Ja, ik vind het sowieso super mooi wat je vertelt. En ook ergens heel uitdagend hoe weinig er voor nodig is om contact te maken. Ik denk dat het ook wel beangstigend kan zijn voor mensen. Die realisatie van oké, dus alleen koffie of een broodje. Dat is of niet eens dat. Een blik in de ogen, oogcontact zeg maar. Dat kan al voldoende zijn voor een moment samen zeg maar. En mensen hebben soms allerlei voorwaarden in hun hoofd. Van ik moet eerst dit of ik moet eerst dat. Nee, het is helemaal niet nodig. Dus dat vind ik ergens wel heel mooi. Maar jij doet natuurlijk vanuit een bepaalde rol. Dat maakt het misschien ook makkelijker. Dat denk ik. Dat zeg ik ook altijd. En precies wat jij nou zegt, want er kan iets van angst, besmettingsangst van als je ermee omgaat, dan word je erin meegezogen of je komt er nooit meer vanaf of wat. Dat soort gedachten, die hebben we allemaal. En laatst toen belde ook een kerk, of die appte mij van er zit bij ons iemand op de stoep. Wat moeten we doen? Kun je ons helpen? En toen zei ik, wat een mooie uitnodiging dat die man bij jullie op de stoep is gaan zitten. Want jullie zijn een kerk. Wat als dit Jezus is? En ga dat gesprek dus ook met de gemeenschap aan. Dan hoef je nog niet eens eigenlijk die man daarbij te eerst te hebben. Maar ook dit soort, juist die kwetsbaarheid en die moeite die je ermee hebt. Dat je zegt van, maar ik vind het eng. Ik weet niet wat dit met me doet. Dat kan al voor de gemeenschap ook heel veel betekenen. Dat je juist over die moeilijke dingen gaat praten. Ja. En die uitnodiging komt dus omdat daar iemand zit. Ja, en je neemt van alles, hè? Onderneemt van alles met dak en thuisloos. Jullie hebben toch ook een koor? Ja. De straatklinkers. Zullen we daar heel even naar luisteren? Want er zijn nu repetities voor kerst. Oh, Ja, is dit leuk om te doen? Ja, ik vind het heerlijk, want ik ben zelf ook muzikaal. En ik geloof heel erg in de kracht van muziek. Ja? En hoe muziek kan verbinden. En hoe mensen ook loskomen. Dus hoe ze hun stem vinden. En hoe ze ook daarin dus weer een groep vormen. Dat je dus met elkaar iets onderneemt. Ja. Werkt dit ook heel erg... Ik kan me echt voorstellen dat het heel erg verbindend werkt. Inderdaad, als je met elkaar gaat zingen in een zaaltje. En dat... Ja, ja? Nou zeker. En dat je dus... Iedereen heeft zijn favoriete lied... Dus daar, als iemand er niet is, dan zeggen... oh, maar we moeten die zingen, want dat is voor hem belangrijk. En nou ja, daarmee zie je dus ook de persoon. Heb je echt het gevoel dat het je lukt om een soort gemeenschap te bouwen... met die dak- en thuislozen in Amsterdam? Zo klinkt het voor mij als buitenstaande wel een beetje. Ja, maar het is natuurlijk ook altijd fragiel. Hè? Want het zijn mensen die het nodig hebben om bij elkaar te blijven. Maar ook als het er niet is, dan is het ook weer los zand of zo. Dus het is moeilijk om daar... Je kunt lastig, zeg maar, wederzijdse verwachtingen daarin leggen. Dat is moeilijk, zeg maar. Het is er in het moment. En dan is dat dan ook niet een beetje frustrerend dat het ook weer weggaat, zo'n moment? Het is kostbaar daardoor. Ja. Het zijn mooie momenten die mensen even oplichten. Ja. Hoe ga je om met... Je hebt steeds meer mensen leren kennen. Dus je kent mensen op de straat. Ik denk nu, ja, het wordt steeds kouder, het wordt winter. Ik kan me voorstellen dat jij ziet daar namen, gezichten bij... mensen die nu op straat leven. Hoe ga je om met al die verhalen... Die je allemaal in je rugzakje hebt... en kijk, die jou ergens spiegelen, maar tegelijk ook... Ik kan me voorstellen dat er ergens een enorme verantwoordelijkheid oproept. Jij kan niet de situatie compleet veranderen. Dus hoe ga je daarmee om? En dan kom ik bij die inspirerende persoon... voor ze bidden. En gewoon het bij God brengen. Want uiteindelijk, en dat is ook het mooie... dat het mijn werk is... ik hoef niks op te lossen. Ik mag er als pastor... als medemens zijn. En daar dus ook iets van laten zien... wat het is om in een samenleving te leven. En er voor elkaar te zijn. Maar het is ook duidelijk mijn werk. Dus ja, in het weekend gaat mijn werktelefoon uit. En sowieso, mijn werktelefoon... als ik bij iemand ben, dan neem ik niet op. Dus... Ik ben echt in het moment. En ook al daarmee probeer ik andere mensen misschien ook wel te inspireren. Dat ik zeg, niet alles hoeft nu. Niet alles hoeft gelijk. Je hoeft niet altijd beschikbaar te zijn. Het gaat erom dat je bij de mens bent, daar waar je bent. En dus dat, daar heb ik mezelf in getraind. En dat doe ik nog steeds elke dag. Want het is niet makkelijk als je een deadline hebt voor een krant of zo. Die dan wel in het weekend je wil bereiken. Zeg, ja, sorry. Het is vandaag niet gelukt. Het is zondag. Hè? Ja. Ben je toch een beetje aan het werk. Ja, nee, maar goed, er zijn altijd uitzonderingen op de regel. Dat snap ik. Dus mag ik nog iets vragen over die filosofieclub? Ja, natuurlijk. Ik was wel benieuwd namelijk of mensen die zo teruggeworpen zijn... op de, ja, echt de barre omstandigheden, zeg maar... die zo weinig hebben en moeten overleven haast... of die sneller tot goede vragen komen. Ik heb zo'n idee in mijn hoofd. Ik denk, volgens mij op die filosofieclub die jij leidt... hele goede vraag gesteld, dat denk ik. Ik geef zelf les aan de middelbare scholieren. En doe ik ook filosofie. Maar het moet soms echt van ver komen om op die manier na te denken. Is dat zo, Hanna? Nou, je moet soms wel iets... het ligt er ook aan hoe je het brengt. Want we hebben wel bijvoorbeeld zo'n idee van een Socratisch gesprek. Ja, mooi. Dat je dan dus inderdaad bij de vraag blijft en daarop dieper ingaat. Dan gaat dat heel goed. Want dan komt iedereen aan het woord... En wordt het heel goed gestructureerd. Dat het gehoord wordt en dat je er niet gelijk op ingaat. Of je gelijk je eerste gedachten weer gaat roepen. Dus het heeft structuur nodig en het heeft begeleiding nodig. En dan kan het. En anders ook, maar dan moet je zoeken naar waar zit de vraag. Want dan praten mensen meer een beetje soort door elkaar heen. En dan ben je meer bezig met van hoe kan ik deze persoon aan die persoon verbinden. Want eigenlijk hoor ik ze iets... hetzelfde zeggen, maar dan weer anders. Dus... En dan moet jij het allemaal bij elkaar brengen... zodat die groep verder komt met het gesprek. Ja. Ja. Ik vind het echt een fantastisch mooi verhaal. En ik denk dat we zelf in ieder geval kunnen meenemen... hoe makkelijk je dus dat contact kan leggen met die lunch meenemen... of een kopje koffie. Schitterend. Goed werk. En fijn dat je hier was vanochtend. Straatpastoor Hanna Wapenaar. It's too Cars zijn dat op de zondagmorgen met Drive. Dit is de zondag. Afgelopen vrijdag was het Black Friday. Dat is de dag na het Thanksgivingfeest. En vanuit Amerika is de traditie overgewaaid dat winkelketens dan flinke kortingen geven. En dat hebben we allemaal voorbij zien komen in de reclames afgelopen week. Maar in het Dominicanenklooster in Zwolle werd een heel andere dag gevierd. Namelijk Black Friar Day. En dat is dus de tegenhanger van Black Friday. Initiatiefneemster van Black Friday is theoloog Elze Eikema. Welkom, goedemorgen. Dankjewel. Wat betekent Black Friar Day eigenlijk? Dat betekent letterlijk vertaald Zwarte Broederdag. Ah ja, want friar is monnik in het Engels, toch? Ja, friar is eigenlijk broeder. Ja. Ja. Dominicaanse broeders zijn geen monniken. Okay. Daar wordt wel eens zo over gesproken, maar dat is niet zo. Een friar is een broeder. En de Dominicanen worden internationaal Black Friars genoemd. Oh. En toen is er in mijn hoofd een idee ontstaan. Dat is echt een hele geestige woordgrap, eerlijk gezegd. Dus sowieso wel fijn dat dat gelukt is. Ja, maar, ik heb ook in mijn eentje heel veel plezier aan gehad toen ik dat bedacht. Is hij in jouw hoofd begonnen? In mijn hoofd begonnen, toch? Nou, dat is super grappig. En dacht ik, nou, dit moeten we iets mee doen. Is Black Friday een protest tegen Black Friday? Nee. Nee. Want het staat er wel diametraal tegenover, toch? Weet ik niet. Het heeft alles met elkaar te maken, volgens mij. De koopgekte en de eenvoud liggen dichter bij elkaar dan we denken, denk ik. Het leuke is dat het Dominicanenklooster in Zwolle staat ook in een winkelstraat. Mm-hmm. Dus het is erg leuk om een soort... Het was een soort alternatief beschikbaar programma. Dus ik kon ook naar allebei. Ik kon ook gaan winkelen en daar Black Friday... Ja, maar je zegt eenvoud en consumptiedrift liggen dicht bij elkaar. Ja. Maar het ligt toch juist heel ver uit elkaar? Ja, voor het oog wel, ja. Maar ik denk dat het verlangen erachter, zeg maar, dat dichter bij elkaar ligt dan we denken. Hoe bedoel je dat? Ik denk dat de mensen die op zoek zijn naar spullen, meer spullen, nog meer spullen... Dat het ook uit een bepaalde verlangen voortkomt. Mm-hmm. En eenvoud kan volgens mij beantwoorden aan dat verlangen. Okay. Dat is hoe ik het zie. Want wat is precies het idee van Black Friday? Het idee is dat er gewoon inderdaad een ruimte beschikbaar is. Die is er altijd al. Die kerk is altijd al open op vrijdag. Yeah. Dat is het ook een beetje het principe achter dit evenementje. Doe met wat er is. Dus die kerk is al open. Mensen kunnen elke vrijdag al naar binnen. Maar op die vrijdag is er wordt er een soort route aangeboden. Een belevingsroute. Een meditatieve route. Waarin mensen bij de eenvoud stil kunnen staan. Bij de rijkdom van de eenvoud. Dus ze kunnen er binnen komen lopen. Ze krijgen een reisgids in hun handen gedrukt. Hier 6 stations in de kerk. Loop ze bij langs. En als je de kerk weer verlaat, dan... Als het goed is, heb je dan iets van de eenvoud kunnen proeven. En heb je wat gratis en voor niks wat de bezieling kunnen ontvangen. Hoe werkt het dan? Wat zijn dan die 6 stations? Of een voorbeeld van zo'n station? Ja, een voorbeeld. 1 station is gewoon brood. Brood. Er ligt daar brood en dat is mooi, goed brood. Er zit een goed verhaal achter. Granen die een mooie achtergrond hebben, goed hebben kunnen groeien. En wat met liefde is gebakken en met aandacht. Mensen kunnen daar gewoon brood gaan proeven. Ja. En een ander station is een kaars. Dat is ook heel wat mensen normaal al doen in de kerk. Maar dan deze keer met het oog op alles wat zucht onder de hebzucht. Steek daar een kaars voor aan. En waarom zijn brood en kaarsen waarom zijn die symbool voor eenvoud? Nou, als ik aan eenvoud denk en ik moet dat vertalen in een gerecht, dan denk ik al snel aan brood. Water en brood, dat wordt vaak gezien als een dieet van water en brood. Dat is karig. Nou, dat vraag ik me af. Hangt vanaf wat voor water en wat voor brood. En het is, ik denk dat we ook een soort van zijn verleerd om te proeven. Dat onze smaakpapillen verwend zijn geraakt. Kan je nog proeven wat het verschil is überhaupt tussen verschillende soorten brood? En als er echt een goed brood wordt gebakken, proef je dat dan ook? Dus het is gewoon, je krijgt heel weinig in die zin aangeboden, weinig prikkels in dat programma. Ja? Ik heb me ook wel eens onzeker gevoeld van, ja, wat bieden we nou eigenlijk aan? Ja. Mensen komen die kerk binnen en die verwachten allerlei dingen. Ja, en wat zien ze dan? Wat is er dan? Ja. Bijna niks. En toch, ook afgelopen vrijdag, ja, komen mensen dan uit die route en die. Ja, die stralen dan en die zeggen dan wat interessant en wat een mooi initiatief en wat prachtig. En dan denk ik, oh ja, wat eigenlijk? Wat voor mensen zijn dat? Wie komen erop af? Mensen die gericht op het thema afkomen, die ook misschien een soort statement willen maken. Een innerlijk statement. Oké, ga ik naar Black Friday. Want ik wil eenvoud in mijn leven. Ja. Die komen dan gericht op dat programma af. Maar ook gewoon toevallige voorbijgangers die binnenkomen wandelen en denken, oh, wauw. Een programmaatje, wat interessant. Ja. Dus we hebben allerlei mensen erop af zien komen. Ja. Ja. Op welke manier zijn de broeders, dus de Black Friars, mm-hmm. betrokken bij dit initiatief? Hebben zij een rol? Ja, ja. Toen ik dit de afgelopen Black Friday was de tweede keer. De eerste mm-hmm. keer was het jaar daarvoor. En in aanloop naar die eerste keer heb ik uitvoerig met ze gesproken over dit thema. Zij leggen bij het intreden van in het klooster een gelofte van armoede af. Ja. Ik heb het er over gehad. Wat houdt dat in? Wat voor impact heeft dat op jullie levens? Wat zit daar voor rijkdom in? Maar zit daar ook moeite in? Vinden jullie dingen ook lastig? Nou, die gesprekken die ik met ze heb gevoerd, die heb ik opgenomen. En daar zijn audiofragmenten van gemaakt. En die worden tijdens Black Friday worden die aangeboden voor de mensen om te luisteren. Had ook deels met corona te maken. Kijk, liever heb je een ontmoeting met die broeders, hè? In het echt. Ja. Maar ze zijn al goed op leeftijd en het is al de tweede Black Friday op rij dat we tegen de lockdown aan zitten. Dus, even een beetje afstand. Ja. Het blijft niet alleen bij Black Friday, toch? Want jullie bieden rondom het evenement ook nog een speciaal programma aan voor mensen die op zoek zijn naar een eenvoudiger leven. Ja. Wat doen jullie precies? Mensen kunnen naar aanleiding van Black Friday zich inschrijven om met een groep van eenvoud, zo is dat gaan heten, mee te draaien. En dat is een jaar lang, elke maand een ontmoeting. Ja. Over de eenvoud, maar dan toegespitst op een specifiek onderwerp. Bijvoorbeeld over wonen, hebben we het gehad over technologie, kleding, voedsel. Eigenlijk gewoon de dingen die ons leven vormen. Ja. De basics. Hoe kun je die vanuit een eenvoud mindset aanvliegen? En probeer je dat zelf ook in jouw leven? Ja. Hoe doe je dat? Eenvoudiger leven? Door soms mezelf bewuste begrenzingen op te leggen. Waar begint je dan in? Een voorbeeld is, op dit moment lukt dat niet. Komt dat niet uit de verf. Het is ook zoeken. Maar we hebben een tijdje bij de lokale tuinderij hebben we groenten gekocht. In pakketten. En daar kon je dan alleen op vrijdag tussen 2 en 5. Of op zaterdag tussen 2 en 5. Kon je dat ophalen. Ja. En dat is natuurlijk, als je de supermarkt gewend bent. Ja, het is totaal onhandig. Ja. Weet je wel? En toch daarvoor kiezen. Zeggen, nou, wij willen echt voor lokaal gaan en voor plaatselijk geteeld. En willen ook die tuinderijen willen we daarmee supporten. Ja, dan begrens je jezelf eigenlijk bewust. Net als die broeders doen, hè? Die begrenzen zichzelf ook bewust. En wat brengt jou dat dan? Ja, meer liefde voor wat ik eet. En meer connectie ook. Weten dat datgene wat op mijn bord ligt, dat in het veldje naast mijn huis is grootgebracht. Dat is ergens wel. Wel mooi. Ja. Eenvoud is het belangrijke ding wat je noemt. Die komt iedere keer terug. Maar waarom vind je dat belangrijk? Eenvoud, zie ik tegenover eenvoud staat veelheid. Veelheid, dat is wat we misschien wel heel fijn vinden. Want je hebt dan dingen te kiezen enzovoort. Maar het kan ook ontzettend diffuus maken, zeg maar. Je kunt ook daardoor geen aandacht meer hebben voor dingen. Continu verdeeld zijn tussen allerlei prikkels die op je afkomen. Ik heb het idee dat je daardoor nooit echt een gevoel van vervulling ervaart. Dat je heel erg versplinterd bent, ook als mens. En dat is iets waarvan ik denk, ik denk dat mensen zonder dat ze misschien doorhebben toch ook wel behoefte aan hebben. Ja. En eenvoud heb je volgens mij vertrouwen ook voor nodig. Vertrouwen dat er Dat er iets op je wacht op het moment dat al die andere dingen wegvallen. Maar is het echt een innerlijke motivatie? Of heb je ook een soort externe motivatie van de wereld, dat het is heel slecht voor de wereld dat we heel veel consumeren met z'n allen. Speelt het ook mee? Of is het echt die persoonlijke motivatie die je net beschrijft? Ja, ik zie dat ook niet als gescheiden. Ik denk dat de buitenwereld ook effect heeft op of je... Kijk, dat we in een crisis zitten, een ecologische crisis... Dat heeft ook effect op hoe ik of ik me thuis voel in dit leven, zeg maar. Ik denk, we hebben echt een hele uitdaging met elkaar te slechten. Ja. En dat moet ook naar binnen slaan als mens, denk ik. Dat moet ook je een besef geven van, ik ben verbonden met alles wat leeft. Maar is het dan ook niet ergens toch een beetje een protest tegen die consumptiedrift van vrijdag? Dat je toch een soort signaal wil geven van, het kan ook anders. Ja, zeker. Ja. Die broeders die leven dus eigenlijk ook heel erg eenvoudig. Maar wat als ik nou zelf eenvoudiger wil leven, hoe moet ik dan beginnen? Wat is een eerste stap die ik kan zetten? Lijkt me best moeilijk, eerlijk gezegd. Om afstand te nemen van dingen die nu vanzelfsprekend zijn. Maar hoe zou ik kunnen beginnen? Ja, volgens mij begint het soort van tussen je oren, zeg maar. Het begint met je kijken op het leven. Het begint ook met... je eerst eens afvragen van wat voor voorwaarden stel ik. Zoals met het gesprek dat we net hadden over als het gaat om contact. Daar is heel weinig voor nodig. En wij als mensen denken steeds, ik heb eerst dat nodig en ik heb eerst dat nodig om dan dat te bereiken. Ja. En dat is vaak niet zo. Dat is vaak een soort van ook een soort uitstelgedrag of een soort angst. Veel mensen die werken om te kunnen wonen. Dat denk ik ook, wij hebben op een gegeven moment, wij woonden in Utrecht en daar wilden we graag blijven. Daar hadden we heel veel opgebouwd. Maar we wilden op een gegeven moment moesten we met ons gezin naar een ander huis. Ja, we hadden daar alleen kunnen blijven als we allebei veel meer waren gaan werken, zeg maar. Die huizenprijzen daar word je niet blij van. En toen dachten we, dat gaan we niet doen. Dan gaan we maar weg. Ja. Weet je, het is ook net hoeveel je ervoor over hebt om bepaalde levensstandaard te kunnen onderhouden. Ja, hoeveel geef je daar eigenlijk voor op? Zeg maar. We kijken alleen naar de winst die het oplevert, maar er gaat ook heel veel verlies misschien achter schuil. De broeders, de Blackfriars, dus die doen de gelofte van armoede toch als ze intreden. Wat houdt dat in? Ja, dat houdt onder andere in dat zij heel veel gezamenlijk hebben. Maar ze hebben natuurlijk hun gezamenlijke huis, het klooster waar ze in wonen. Ze hebben een kloosterstelletje. Dat is alles wat ze hebben aan ruimte. Dus dat maakt al meteen heel beperkt hoeveel bezit je kunt verzamelen. En daarnaast, omdat ze ook een ritme, zeg maar, een heel vast ritme hebben in hun leven. Gebedstijden, maar ook koffietijden, etenstijden. Dat is allemaal volgens een strak ritme. Ja. Dat creëert al vanuit zichzelf een soort ruimte. En deze broeders die studeren heel veel. Dat is een typerend aan de Dominicaanse broeders. Die doen veel aan gebed, maar ook aan studie. Dus dat strakke ritme, dat creëert ruimte. Ja. En dat heeft ook met eenvoud te maken, denk ik. Laten we even luisteren naar een van de broeders. Broeder Wijbe, die ook iets te zeggen heeft over leven in eenvoud. We hebben dus een drievoudige gelofte waarin het heet aan armoede, maar je kunt beter vertalen in soberheid, bescheidenheid. En we hebben natuurlijk een heleboel dingen gemeenschappelijk. Hè? Onze rijkdom, zou je kunnen zeggen, bestaat in een aantal boeken hebben. Men is ook zuinig met verwarming. Onze gang bijvoorbeeld, die kent geen eens verwarming. Ja, welke rijkdom brengt deze leefstijl hen? Ik denk wat ik net al zei. De duidelijkheid van hun leven, het strakke ritme en het feit dat ze zichzelf een vrijwillige beperking hebben opgelegd. Ja. Ze hebben er zelf voor gekozen. Dat creëert heel veel mentale ruimte ook. En ook ruimte voor aandacht voor andere mensen die ze ontmoeten. Ruimte voor gebed, voor innerlijke stilte. Ja. Ik denk dat dat klinkt wel zweverig, maar ik denk dat ieder mens daar wel behoefte aan heeft. Aan die een aandacht kunnen opbrengen voor wat er al is. En er dan achterkomen dat er al heel veel is, zonder dat je daar je best voor hebt hoeven doen. Ja. Het wordt je gewoon toegeworpen, zeg maar. De ruimte om te ontvangen wat ons is gegeven. Ja. Ook broeder Jozef heeft een les voor ons. Neem niks mee voor onderweg. En daar is mee niet mee bedoeld dat je zo arm mogelijk moet leven, dat je helemaal niet kunt genieten, dat je van alles, al het materiële en het concrete, helemaal afstand moet doen. Maar dat je kunt ontvangen. Wees open, ontvankelijk. En dat is denk ik niet zo gemakkelijk. Het meest moeilijke is in die zin dan... je hebt dan de regie niet meer in handen. Je bent afhankelijk van wat de mensen je voorzetten. Maar het kan ook een rijkdom zijn. Hanna, kan jij wat met deze les? Nou ja, ik moest gelijk denken aan een beeld dat als je alsmaar wil pakken, doe je alsmaar je handen dicht. Mm. En wat zij dus eigenlijk doen is de handen open. Waardoor er dus een hele open houding is. En het vraagt ook heel erg kwetsbaar zijn. Maar wat jij noemt in je verlangen, zoeken. Dus echt naar wat doet er toe. Ja. En door die ruis en door al die afleiding heen van spullen. En alles, alle leegte steeds maar weer willen opvullen. En dat is wat ik ook in mijn werk zie. De mensen die teruggeworpen worden op zichzelf. Dat je, wat doet er toe? Ja. Het leven zonder masker, zonder Instagram-filter of wat dan ook. Dus het ware zijn. Is het ook niet een beetje, ik moet daar toch aan denken, Roy. Ik ben ook benieuwd hoe jij daarover denkt. Beperkingen, dat zien we natuurlijk vaak ook in een christelijke traditie. Bijvoorbeeld in de katholieke kerk is het makkelijkste voorbeeld van jezelf beperken is bijvoorbeeld het celibaat. Maar dat leidt dan ook wel eens weer tot uitwassen. Is het allemaal zo goed om jezelf beperkingen op te leggen, juist om het echte leven te vinden? Dat kan soms ook wel een beetje tot strijd zorgen, toch? Ja, kan. Ja, kan zeker. Maar ik denk dat het zoeken naar eenvoud en het, zoals jij het ook omschrijft, in hoe kan het jezelf verrijken, dat daar heel veel waarde in zichzelf in zit. En wat het bij mij ook wel oproept is, dat is een soort naar jezelf toe. Dat is de spirituele kant misschien wel, zou je kunnen zeggen. En ik denk ook, er zit voor mij in dat hele tegenhanger van Black Friday zit ook iets in. Ja, we zijn hier in het Westen, we hebben alles, we kunnen alles. We denken alles zelf te kunnen kopen, te kunnen maken. Ja. Dus er zit voor mij ook wel een spiegel in naar de wereld en hoe ongelijk het daar verdeeld is. Ja. En daar een soort tegenhanger en geluid in. Daar zit voor mij ook de eenvoud, zeg maar, doet daar ook een appel op. Ja. Dus bij jou komen ook die twee gedachtenlijnen eigenlijk bij elkaar. Aan de ene kant iets dat het voor je eigen leven verrijkend kan zijn, maar aan de andere kant ook dat je misschien wel denkt, het is ook een groter verhaal van klimaat, ecologie en de verdeling van rijkdom. Ja, en dat is, ja, en daarmee heeft het ook met armoede te maken. Ik herinner me een ontmoeting die ik had voor mijn werk. Ik was op de Filipijnen en ik ontmoette er iemand en die zei, ik ben in Nederland geweest en jullie zijn nu hier. Jullie hebben vandaag misschien veel materiële armoede gezien. Ze zei, maar ik was in Nederland en ik zag heel veel sociale en geestelijke armoede en ik weet niet wat ik liever heb. Hmm. Dat roept dit ook bij me op. Dat ik denk, ja, met het zoeken naar eenvoud, dat is ook een soort het zoeken naar de kern. Waar gaat het om in het leven? En daarmee, dat is voor jezelf, maar dat is ook bewust worden van hoe verhoud ik mij tot anderen. Ja. Gaat het die broeders makkelijk af, Elsa? Of komen die ook wel eens dilemma's of een beetje strijd tegen? Oh, zeker. Ja hoor. Dat moeten we niet romantischer maken dan het is. Want een van die broeders die gaf ook aan, ja, toen ik ooit intrad in het klooster, had ik een koffertje achter op mijn fiets. Toen ging ik naar een ander klooster en moest het met de bestelbus. En als ik nu ga verhuizen, dan moet het met de vrachtwagen. Dus het is niet zo dat zij geen bezit vergaren. En ook zij onderling hebben veel ook discussie en gesprek over, ja, is dat nou nodig? En dan schaft weer iemand wat aan. En dan denkt die andere broeder, ja, daar hebben we niet overlegd. En ja, weet je, het is ook gewoon net het echte leven, zeg maar. Ik heb ooit van iemand geleerd dat als je echt de monsters in jezelf wil leren kennen, ga dan in een gemeenschap leven. Dan ga je erachter komen hoeveel jouw liefde waard is. Want het is gewoon heel moeilijk als je zo bij elkaar op de lip zit. Dus het is voor hun natuurlijk ook een blijvende zoektocht, ook al zijn ze 80 plus. Ja. Want ze zijn ontzettend ook nog begaan met de wereld en ze zijn niet wereldvreemd, totaal niet. Ja. Ja, maar ik vind vooral belangrijk ook wat ze mij leren, is dat het dat klinkt een beetje zweverig, maar van binnen begint. Kijk, je kunt eenvoud ook als een soort hobby beoefenen. Van de Marie Kondo en de tiny houses. En het kan ook een hippe project worden, zeg maar. En wat zij zeggen is, je moet durven controle uit handen te geven. Dat is eenvoud. Je moet ontvankelijk zijn voor wat een ander jou geeft. Niet iets wat je zelf hebt gekozen, wat je zelf koopt in de winkel, waar je eigenaar van bent, vanaf dan. Maar het, nou ja, wat je heel mooi zegt, het leven met je open handen. En dan maar zien wat daarin komt. En er al achter komen dat het vaak genoeg is. Maar goed, dat vind ik natuurlijk spannend, Hanna, om te zeggen. Omdat jij natuurlijk hele andere ervaring hebt over het leven met open handen. En is dat dan genoeg? Dat is voor sommige mensen is dat een blijvende vraag. Ja. Zullen we tot slot nog eventjes luisteren naar een slotadvies van broeder Jozef? De dingen die gratis zijn, zijn het kostbaarste. Dus geniet juist van de dingen die gratis zijn. Van de zon die er gaat schijnen. Of van de wolken in de, van de wolken in de lucht. Van de lente die uitschiet. Geniet ook van wat je ineens zomaar ontvangt. Misschien nog het meeste durf los te laten. Daar kunnen we deze zondag nog even over nadenken. Fijn dat je hier was, Elsa. Dank je wel. Dank je wel. We gaan naar het einde van Dit is de Zondag. Maar eerst luisteren we naar een kort gedicht van Bas Derks... dat ook gaat over Black Friday. Black Friday. Ik heb 2 vrienden en 10 euro voor de kroeg. Ik heb meer dan genoeg. Dankjewel Bas Derks voor dit gedichtje Black Friday. Dank ook aan mijn gasten, theoloog Elsa Eikema en straatpastor Hanna Wapenaar. En natuurlijk dank aan mijn sidekick van vandaag, Roy Vogelaar. Fijn dat je er was. Zometeen, dan hoort u Vroege Vogels op deze zender. Dat wordt vandaag gepresenteerd door Menno Bentveld. En dan zijn wij er volgende week weer. Heel graag tot dan. En voor nu wens ik u een hele mooie zondag. Ster. Weet jij welke IP-waarde voldoende beveiliging geeft tegen stof, vocht en water bij een buitenlamp? Ja, oranje van boven en grijs van onder. Met 12 knopen en contrasterende naden. De beste adviseurs dragen een Hornbach-shirt. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen. Rembrandt Frericks komt vertellen over zijn nieuwe pianoconcert. De Fransman Gabriel Bianco speelt virtuose Spaanse gitaarmuziek. En we horen het schitterende Stabat Mater van Pergolesi. Dat allemaal vanavond live om 17:15 in Podium Witteman bij de NTR op NPO 2. Bij Jumbo hebben we alles voor een heerlijk gourmetavondje. Hallo 35 soorten lekkere gourmet minis. Vlees, vis, vega en groenten. Nu 4+2 gratis. Jumbo. Dat is leuk boodschappen doen. Kom nu 1 week gratis kennismaken met e-matching.nl. Dating hoger opgeleiden. NPO Radio 1. Het is 7:00. Dit is Jeroen.